Evet. Soruları alalım. Bismillah. Hocam benim bir sorum vardı da. Tek tek konuş, biraz yüksek sesli. Yavaş yavaş. Hocam ben arkadaşlarla zaten 3-4 hafta oluyor sohbetlere katılalım. Bazı şirki biliyorsunuz, şirk çok ince bir çizgidir, ince bir noktadır. Yani bazen insan normal bir şey yapar ama şirke girer, Allah korusun. Burada kişi şirke girdiğini bilmiyor ise, ben bir örnek vereyim isterseniz. Benim hanım diyor, haca gittim diyor. Bir tane hanım teyze diyor, arkamdan geliyor diyor, orada diyor bir ağaca bez bağlıyor diyor. Belki siz de gördünüz hacda, bilmiyorum. Ben diyor bunun iyi olmadığını, işte bez bağlamanın, hatta şirk olabileceğini söylüyorum ama diyor, yine adamı dönünce diyor yapıyor. Bunun hükmü nedir hocam? Yani şimdi kelime-i tevhid, kelime-i şehadet dediğimiz la ilahe illallah'ın hükmünü ve hakikatlerini anlatırken şöyle bir sıralama yaparız. La ilahe illallah demek sadece o harfleri, kelimeyi, cümleyi telaffuz etme anlamında değildir. Bilmediğin, anlamını bilmediğin bir sözün telaffuzunun içeriğini bilmezsin. Bizden neyi isteyip neyi yapmamızı istediğini, neyi yapmamamızı istediğini bilemezsin. Onun içindir deriz ki biz bu sözün telaffuzunun sahibine fayda vermesi için önce Kur'an'da dediği gibi fa'lem ennehu la ilahe illallah. İyi bil ki Allah'tan başka ibadet edilecek ilah yoktur deriz. Neyi bileceksin? Bu kelimeyi telaffuz etmesini değil. Bu kelimeyi telaffuzda bizden neyi isteyip neyi istemediğini. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'ın ilahlığını ispat, ondan gayrının hepsini inkar etme anlamındadır. Şimdi Allah'ın ilahlığını kabul edip ona eş ortak edinmeden hepsini reddetme. Bunu bizim toplumumuzda Allah'tan başka Allah yoktur denilmesi şeklinde anlıyorlar. Allah'tan başka da haşa Allah var demediği müddetçe şirk koşmadığını düşünülüyor. Binaenaleyh şirk bizim toplumumuzun sorunu değil. Halbuki Allah'a ortak edinme, haşa onun gibi bir yaratıcının varlığını kabul etme demek değildir. Allah'a ait olan herhangi bir şeyin, mesela Allah ilim sahibi ve gaybi bilendir. Allah'ın ilim sahibi, gaybi bilen olduğunu kabul etmek imanın gereklerindendir. Ama ondan başka hiç kimsenin bilmediğini iddia etmen, söylemen, bildiğini söyleyeni inkar etmen onu birleme eylemidir. Allah ilim sahibidir, gaybi bilendir ama Şeyh Efendi de kalpten geçeni biliyor dediğinde iman ediyorsun ama onu birlemiyorsun. Bu şirktir, bu o imanı götürür, o imanı geçersiz kılar. Bunu anladın mı? Bugünkü derste, öğlenki derste İbn Abbas'a söylediği sözde Allah Resulü'nün bütün insanlık toplansa sana fayda vermek isteseler, Allah istemedikten sonra sana yazmadığı müddetçe kimse fayda veremez. O zaman yardım sadece Allah'tan istenir. Onun için İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Bu çaput bağlayanlar hangi duygularla bağlıyorlar? O şeyin kendilerine fayda vermesini düşünerek. Fayda Allah'tan istenilir. İnsana zararı, faydayı veren Allah'tır. O taş olur, ağaç olur, ekseriyetle bizimkiler ağaca bağlarlar. Bu inanç bize Türklerde vardır ekseriyetle. Bu şamanizmden geçmedir. Türklerin eski dininden. Şu an bildiklerimizle bilmediklerimizi karşılaştırın. Hasreten Anadolu'da, İç Anadolu'da diyeyim, Karadeniz'in aslı Hristiyan. Onların inançlarında %20 Hristiyanlık katkısı vardır bakın. Ama bizim Akdeniz sahili, Maraş, buraya gelen bu Alevi, Tahtacı, Yörük kesimin olduğu yerde de en azından %20'de şamanizmden kalma bizde vardır bakın. Doğuya gidin, Kürtlerin içerisinde %20 Zerduşluk'tan vardır bak karışım. Yani bizim yaşadığımız İslam dininin içinde en az %20 bizim eski dinimizin kalıntıları vardır. O zaman bilgi en önde gider. Cehaletin aslında mazereti yok. Bilerek bir işi yapman gerektiğini sen en ufak işinde dahi idrak edecek bir konumdasın, değil mi? Yani bir susam tanesinden ne kadar yağ çıkar, bir tüccar bunu hesap eder, öyle mi? Neden faydalı ve zararlı olan bir şeye, hele ahiretine dönük zararı ve faydayı hesap etmiyorsun, bunları öğrenmeye çalışmıyorsun. Cehalet genel anlamda doğru mazeret ama arkasına sığınılan suçların kalkanı olma niteliğinde de düşünülmemelidir. Önce Allah'a inanacaksın, onun birliğine, ondan sonra onu birlemeye çalışacaksın. Bu da devamlı bu gibi sohbetlere gelip bilenlerden bunu öğrenerek, dinleyerek ve okuyarak elde edebileceğin bilgilerdir ki bu bilgilerin temeli öncelikli Kur'an'dır. En azından Kur'an'ı ana dilinde iletişim olarak kullandığın dil hangisiyse o dilde bir okumalısın. Arapça bilmiyorsan, ki biz acem toplumuz. Yani Arap bir toplum değiliz. Bunu da uzun uzadıya şu an anlatma mümkün değil ama Kur'an'ı okuma menheci diye bizim bir ders kayıtları silsilemiz var. Arkadaşlar yardım eder. İnternete girersen şey, odadan onu indirip bir dinle. Biz şu an cehaletimize mazeret arama gayretinde değil, inancımızı bilgiyle elde etme gayreti içinde olmalıyız. İkinci soru. Dua kaderi değiştirir mi? Hastalık kader midir? Peki Allah'tan onun şifasını isteyip devayı aramak? Bitti. Cevabı sen verdin. Peki sıla-i rahim ömrü uzatır diyor. Uzatır, doğru. Mesela insanın ömrü belli değil midir? Bellidir. Dürüst, yani doğru dürüst Kur'an okusanız bu soruların cevabını kendiniz elde edersiniz. Şimdi bizim kaderimiz, biz yaratılmazdan, Adem yaratılmazdan 40 bin sene önce yazılmış mı? 40 bin önce. Yazılmış mı? Yazılmış. Musa aleyhisselam Taha suresinde Allah'ım benim için dünyada iyilik ve ahirette iyilik yaz diyor. 40 bin sene önce yazılmış bir şeyin şimdi yazılmasını istemek ne anlam taşır dersin? Sıla-i Rahim'i çok yapıp yapmayacağımız Allah-u Teala. Aha bak, cevabını kendin de biliyorsun. Yani Allah ilmiyle önceden olacakları bildiği için yazdı. Yazdığı için böyle olmuyor bu anlamda. Bunu iyi yakalaman gerekiyor. O sureye gittiği zaman bakarsın Kur'an'da. Bunu aslında Kur'an'ı baştan sonuna kadar okurken dikkat etmen gereken yer. Bu kardeşe tavsiye ettim, Kur'an'ı okuma menheci derslerini indirip bir dinlerseniz görürsünüz. Ama senin sorun bab olarak, kısım olarak kaderle alakalı. Kader mevzunu dinlerken, anlatırken, okurken iyi anlamanı sağlayacak 4 kuralı var. Allah'ın ilmi, Allah'ın yazısı, Allah'ın meşiyeti dilemesi, Allah'ın yaratması. Bu 4 kaideyi çok iyi anlaman gerekir. Hiçbir zamanda bu 4'ün dışında düşünmemelisin kaderi. Çünkü orada Allah'ın ilmi yazısını geçmiştir. Buna sebkatül ilm denir. İlmin öne geçmesi. Bilerek yapmıştır. Sen ne yapacağını biliyordu. Ha, bazı şeyinde kader olup olmadığını vukuundan sonra anlarız. Hangisinin kader olup olmadığını vukuundan sonra anlarız. Diyelim ki burada birisi yaralandı, kan kaybından gidecek. Ya Allah ölümü yazdıysa ölür. Deyip ona müdahale etmesen sen onu öldüren olursun. Senin onu hastaneye yetiştirmen ölüm ölecekse de mani değil. Sen sorumluluğu atmış olursun, bu kadar. Hiçbir zaman tedbir kaderin önüne geçmez. Tedbir sorumluluğu atar. Kader mevzunda da 3-4 kasetlik, o zaman kasetlere kaydediyorduk, bir ders kaydı var. Onu da arkadaşların yardımıyla indirirseniz bir dinleyin. Bazen sorduğunuz soruların cevabını aslında kendiniz biliyorsunuz. Bazen içinden çıkamıyoruz. Yani. Yok, düşünme asalağı olduğumuzdan. Düşünemiyoruz. Bir de insan bilmeden bir şekilde yaşıyorsa, mesela 5 yıl boyunca menzile bağlıydı. Burada maalesef birçok şeyler yapıldı. Bana geldi. İşte orada Gezahat'tan ben neden durumdurum, yardımcısı falan. Bunun şey olduğunu bilmiyor. Bu cemaate katıldım. O anda terk ettim. Şimdi insan ölmeden önce, canı çıkmadan önce işlediği her günah için tövbe ve istiğfar eder ve Allah bunu bağışlar. Tehlike oraya şirkle gitmemektir. Ahirete yani şirkle. Yalnız bazen cehaleten, cahillikle düştüğümüz bu şeyler bize doğruyu da gösterebilir. Diyelim ki Türkiye ortamında doğruyu anlatan insanlar yeterince sesini çıkarmadıkları için o gibi insanlar ister istemez toplumu kendisine çekiyor. Bizim insanımızın konumu şu: inanmak isteyen bir genç, inanç eğilimi fazlalaşan bir genç hangi grubun eline düşerse o grubun boyasıyla boyanıyor. Sonra oradaki hatalar kendisine anlatıldığında, uyarıldığında bu hataları bırakmak sanki geri kötü devrine dönmekmiş gibi ona zor geliyor. Çünkü doğruyu orada bulduğunu düşünüyor. Doğru, bazı yanlışları orada gidermiştir. Ama bununla beraber onun ebedi hayatını mahvedecek yanlışlar da gündeme geliyor. Biz şimdi burada birbirimizi itham edecek konumda değiliz. Herkesin yapmış olduğu doğruları takdir ederiz ama yanlışlar Allah'a dönüp, onun Rabb'lığına dönüp, onun uluhiyetine dönüpse hiç kimse bunu saptırma hakkına sahip değildir. Acaba oradaki ilim ehli bunu bilmiyor mu? Şimdi ilim ehlinin bunu bilmesi gerekir ama oradakiler ilim ehli mi? Mesela ben Türkiye'de tasavvuf toplumu içerisinde en çok ilme yakın, en rahat konuşulacak kimseler olarak İstanbul'daki Mahmud Efendi'nin cemaatini bilirim. Onlarda bak ilim var her şeye rağmen. Hocalarda var. Onlar bilmiyor mu, anlamıyorlar mı desek bu soru yerinde. Ama menzilde ilim diye bir şey yok. Ha, bunu böyle derken bu sözü çok cüretli bulmayın. Sporla meşgul olur musunuz? Türkiye'de var mı? Şu an en iyi futbolu kim oynar Türkiye'de oyuncu olarak? En iyi Türk futbolcusu kim? Ha? Efendim? Bak ben de biliyorum ona bu vaziyetiyle. Hakan Şükür iyi oynuyor diye biliyorsa uğraştığı şeyle herhalde biz de kimin ilmi olduğunu biliyoruz. Mahmud Efendi de tasavvufçudur. Onun düşüncelerine de saygı duymam ben. İnancıma terttir. Menzilinde. Ama orada ilim var bak. Orada ilim diye bir şey yok. Hocam özür dilerim de görünmeyen ilim var diyorlar. Elektrik kablosunun içinden geçen akımı görebiliyor musunuz? Şimdi diyorlar. İman meseleleri hele Allah'la alakalı olan şeylerde mesela şöyle derler. Bir tarikata bağlı, şeyhe bağlı değilsen doğrudan doğruya Allah'a yani yüksek gerilim hattına bağlamak bir ampulü mümkün değil. Arada trafonun olması gerekiyor. Haşa Allah'ı bir yüksek gerilim santralına benzetiyoruz. Trafoyla küçülterek bağlayabilirsin. Allah için Kur'an-ı Kerim'de meselül âlâ, o misallerin en üstünüdür. Haşa bu küfürdür. Sen diyor kapıcıya aracı edilmeden teşrifatçı kralın huzuruna çıkar ama çıkamazsın diyor. Haşa Allah kral değil. Kralın huzuruna tabi teşrifatçı çıkamazsın. Çünkü o senin isteklerini bilmez. Ama Allah'a sessiz içimizden mırıldandığımız her şeyi duyuyor mu? İşitiyor mu? Ondan isteriz. Bu örnek Allah için verilemez. Gizli ilim diye bir şey yoktur. Hepsi Kur'an'ın içindedir. Bize, bizi cennete götürecek her şey, cehennemden alıkoyacak her şey orada bildirilmiş. Daha adını yazamayan, doğru dürüst okuyamayan birisinde hangi gizli ilim olur dersin? Ayşe validemiz diyor ki, her kim Allah Resulü'nün ilimden bir şeyler gizlediğini dinden iddia ederse ona iftira etmiştir diyor. Ali'ye gelip Allah Resulü'nün size açıp bize açmadığı şeyler var mı? Kim bunu söylerse ona iftira etmiştir diyor. Onlar kendilerini yüceltmek için önce gizli ilmi kabul ettiriyorlar bize. Biz de varlığını düşünüyoruz. Gizli ilim Allah'a ortak koşturur mu? Gizli ilim Kur'an'a ters mi düşürür insana? Allah'ı zikreden ki sen görmüşündün, hele Adıyaman'la ilişkisi olup tarikata bağlanan, devamlı kafayı üşüten tipte insanlardır. Allah'ı zikreden kafayı üşütür mü dersen? Toplumda bile tenkit malzemesi olmuş. Tarikata girersen kafayı girdi, kafayı bozdu derler. Allah'ı zikreden kafayı bozar mı, kafa yerine mi oturur? Ama bunu ithamlar neden? Biz güzel ahlak, Allah'ı zikretme, ibadet etme, nafileyle uğraşmanın kötü olduğunu söyleyemeyiz. Onlar bunu kullanarak da batılı bize yutturamazlar. Şeyhin kalpten geçeni bildiğini, sen ne yaparsan yap, sağına soluna dön gece, her yaptığını bilir. Sağına döndüğünü, soluna döndüğünü bilir. Sen bir hiçsin, o her şeydir. Bu Allah yerine birilerini koyma gayretidir. Efendim. Yani hem de şah damarımızdan bize daha yakın. Subhanehu ve Teala. Kim yaradan yani aracı sokmaya ne gerek yok? İhtiyaç yok. Aciz bir kul yani. Cenab-ı Allah'ın ne gerek var aralarına birilerine duymaya? Şimdi Mekkelilerin inanç boyutuna baktığınızda Kur'an'ı okuduysanız Mekkelilerin inancı hangi boyutta olduğunu hiç düşünebiliyor musunuz? O dönemden bu döneme birini getirseler ben hayır, Hacı Baba hoş geldin derdim. Ah, Ebu Cehil olsaydı hacem mi derdiniz? Peki Mekkelileri şirkle itham ettiren neydi? Aralara ilah koymaları. İlah değil, bak ilah kelimesini koyduğumuzda anlamıyoruz. Allah'la aralarında aracı. O aracı neyle aracılık yapıyordu? Allah katında sevgili, Allah'a yakın, bizim affedilmemize yardımcı olur, şefaat ederler. Bunlar kimdi? Taş ağaç mıydı? Salih kimselerdi. Kur'an'ın Zümer'de de ifade ettiği gibi evliyalardı. Tamam mı? Lat'tı, Menat'tı, Uzay'dı. Bakın Buhari'ye. Bunlar Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış salih kimselerdi. Biz öyle demiyor muyuz? Evliyalar Allah'a yakın kimseler, samimi olan kimseler, bizimle Allah arasında aracı. Allah da diyor ki bilmediğiniz şeyleri mi öğretiyorsunuz bana diyor. Yerde gökte bilmediği mi var ki Allah'ın? Allah'tan her istediğini o bilir, işitir, duyar. Hiç aracısız ondan iste. Hocam tam bu kadar şey olmayacağım. Hani bilmediği bir şey mi var? Efendim? Hani dediniz ya bilmediği bir şey mi var ki Allah'ın? Peki ama şu ortamda günümüzde Hanefilik mezhebi var, Şafiilik var, işte dört tane mezhep var Türkiye'de. İşte biz diyoruz ki mesela biz Hanefi mezhebindeniz. Sen neyden olursan ol. Eğer diyelim ki Maraş'ta bir tek hoca varmış, sen gitmişsin onda okumuşsun, falanın talebesi demek kötü bir şey değil. Öyle olur mu öyle? Hele eskiden öyle Maraşlı vardı ki köyünün dışına bile çıkmamış. Benim ilk Arapça okuduğum bir çocuk vardı Gerdüşlü, Mardin Gerdüş'ten. Bu Urfa'nın Bilecik'e tayin olmuştu imam olarak. Bir tatile gidiyor köye. Yaşlar toplanmışlar. Oğlum nerede, ne yapıyorsun? İşte Bilecik'te diyor Urfa'nın. Ya oğlum Allah'ın mülkü bu kadar mı büyük diyor. Halbuki Bilecik'le Gerçi'nin arası kısa bir mesafe. Bu insanlar köyünden de çıkmıyordu. Orada bir hoca vardı. Sen birisinden okuduysan, ondan dinini öğrendiysen olduğu kadar sen ocu olmazsın. Olur musun? Ha? Olsun, kim neci olursa olsun dert değil. Ama her söylediği, yaptığı iş Kur'an'a sünnete ters düşmemeli. Şart bu. O imamlar da zaten, o hocalar da, kendi ifademizde o hocalar diyelim, katiyetle bizim Kur'an'a, sünnete ters düşen bir sözümüzü gördünüz mü, alın onu duvara çarpın diyor. O insanlar biz ne dersek Kur'an'a ters düşse dahi bizim dediğimizi yapın dememişler Allah için. Bu onlara iftira olur. Sonradan. Efendim? Sonradan. Şimdi asıl bu, bunu bilin yeter. Söylediğiniz, yaptığınız iş Kur'an ve sünnete ters düşmemelidir. Hocam peki biz bunu nasıl bileceğiz? Efendim? Biz bunu nasıl bileceğiz? Yani ters düşüp düşmemeli. Şimdi bence geçmişte bunun önüne nasıl geçilmiş? Bu toplum, Türk toplumu 700 senedir Türkiye'nin ekserisini oluşturan Kürtlerle Türkler var. Bu iki toplumda 700 senedir Müslüman olduğunu söylüyor, öyle mi? Sizin tahsiliniz ne? Ben üniversite. Güzel. Herhalde bu mevzuda da biraz bilgim var. Evet. En eski Türkçe Kur'an meali hangi devre ait? Yani. Onu Mustafa Kemal Nemri ile yapıyorum. Daha yeni yapılma bu. Biz 700 senedir İslam'daysak en eski Kur'an meali hangi devre ait? Biz Acem bir toplumuz değil mi? Arap değiliz. Herhalde ana dilimizde anlarız bu kitabı, öyle mi? Bizimki yine 50-60 senelik, Kürtlerinki daha 15 sene olmadı Kur'an Kürtçe'ye çevrileli. Bu toplum Kur'an'la tanışmamış bile, biliyor musun? Bu toplumda edebiyatı ikiye ayırmışlar. Halk edebiyatı, divan edebiyatı diye bir ayrım duydun mu? Divan edebiyatını yazanların yazdığını bu avamdan kim okuyup anlıyor? Anlardı. Bu toplumun kültürlü tabakasının yazdığını bu garibanlar anlamıyordu. Hoş. Halk edebiyatı desen bile Yunus'un konuştuğu Türkçeyi sana getirip okusam onu da anlamayacaksın. Bu sorun yaşanmış bizde. Anadolu'daki insanlarda kitap olarak ne vardı? Şimdi düşün, Türkiye dünyada kitap hazinesine sahip, biliyor musun? El yazma kitap olarak. Ama %5 bile o kitaplardan istifade etmemiştir Türk toplumu. Çok garip değil mi? Anadolu'da da din adına yaygın olan Kara Davut, Ahmediye Kızılbaş hikayeleri, Mızraklı İlmihal, ön kaba dayısı Kara Kaplıymış. Ya bu toplum din adına ne yaşamış der misiniz? O zaman biz Kur'an okumalıyız. Bence haklı olarak gündeme gelen mesela Mustafa Kemal, Kur'an'ın Türkçe yazılıp bu insanların okuması gerekir. Sanki ilim ehli halkın Kur'an okumasının önüne geçmek için elinden geleni yapmış. Ama din düşmanları ibadet Türkçe olmaktır diye bunu sonradan saptırdılar. Bu sonradan geliştirilen bir ifade. Kur'an'ı bu insanlar anlamadan Kur'an'a inançlarını nasıl ölçebilirler der misin? Onun için önce Kur'an okumamız gerekir bizim. O zaman bak nasıl bileceğiz, görürsün. Şimdi Şeyh Efendi mesela, bu kardeş Adıyaman'da Şeyh Kalp'ten geçeni bilir mi? Öyle diyorlar. Sen normal Türkçenle, iletişim dilin hangisi bilmiyorum, en iyi konuştun. Türkçeyle açıp Kur'an'ı okusan. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez ayetini okusan. Ne düşüneceğim bu sözle beraber? Hayır, Allah'tan başka gaybı kimse bilmez diyorsa Allah. Ben de öyle diyorsam ben şey bu çakışmaz mı zihninde? Biraz akıllıysa tamam bilmez, ama diyor Allah bildirirse diyor. Değil mi? Ayetin devamında فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Hiçbir kimseye de gaybını açmaz diyor. İlla men irteda min Resul. Sadece Resullerinden bazılarını istediğini açıyor. Falan seydaya açtığını, açacağını demiyor. Sen Kur'an'da bunu okuyunca bu çakışmaz mı zihninde? Aa bak, yanlışı nasıl görecektin? Bul, gör. Daha bunun gibi yüzlerce nasıl bulursun. Şimdi geliyor. Küresel ısınma var diyor. Yağmursuzluktan mahvolacağız diyor. Halbuki bize vaat edilen bu gökte diyor. Neden küresel ısınma inancı sekteye uğratan bir bela olarak düşünülmüyor da elleri kaldırıp Allah'tan istemiyoruz? Sana yağmuru vermezse de bela yapar, verse de bela yapar değil mi? Neden ona sığınmayı düşünmezsin? Bu onun yanında. Ölene kadar rızkımızı tekeffül etmiş, öyle mi? Kendisine küfredenin rızkını bile veriyor. Benim rızkımı mı kesecek haşa? Yağmur da bana ihsan edilen rızkın içinde mi? Ama kalkan ellere bakıyorsun. Çok uzak yoldan gelir diyor Müslüm'deki hadiste. Toz toprak olmuştur üstü başı. Elbisesi yırtılmıştır. Ellerini kaldırır, Arafat'ı kastediyor, yalvarır. Allah onun duasını nasıl kabul etsin ki yediği haram, içtiği haram ve giydiği haram diyor. Fakirlerin gözetilmediği bir ortamda sende bol bol olduğu halde onu acımaz, Allah adına onu düşünmezsen bu sana verilenin şükrü mü? Seni de başka türlü mahrum eder. Eder mi? İsterse eder. Bir gün kalkıp bakmışsınız ki diyor içtiğiniz suları yerin dibine geçtiğini görürsünüz. Bunu size tekrar kim geri verir? Vallahi barajları, gölleri kuruttuydu. Kim verir? O verir. Bence okuyun Kur'an'ı, bak neleri göreceksiniz. Yani her ne kadar %100 Kur'an'ı başka bir dile aktarma noksan da olsa, inanın o doğru olanlar, doğru aktarılanlar size çok şeyi gösterecek. Sadece okumasını bilin. O kitap okunmak için ölmüş. Ölülere değil. Hayattakilere okunmak için. Ne garip, bizde ölüye okumak daha çok gündemde. Bir zaman bizim köyde birisi öldü. Bunun 40'ı doldu. Beni de davet ettiler. Gitsen bir dert, gitmesen başka bir dert. Komşu şimdi. Gideyim dedim. Bakalım neler yapacağım. Vardım, oturduk şimdi. İki tane imam var. Birisi toparlandı, Kur'an okuyacak. Ali dedim, ne yapacağım? Kur'an okuyacağım hocam dedi. Ekrem için. Ölenin adı Ekrem'di. Hiç ölmeden evvel Ekrem'e gelip Kur'an okudun mu dedim. Yok hocam dedi. E şimdi ne alt işliyorsun lan dedi. Ölmeden evvel buna okumak gerekirdi dedim. Bu yan gelir değil mi dedim. Zaten hocam siz geleli yan gelirin kökü de kesildi dedi. Bak yan gelir. Kökü de kesildi. Bu Kur'an'ı hayattakini okumak gerekir değil mi? Sen şimdi sana indirilen kitabı okumazsan okumanın sebeplerinin farklılığı önemli mi? Okumamanın sebeplerinin farklılığı. 28 Şubat'ta biliyorsunuz sistem Kur'an kurslarını kapattı. 14 yaşından evvel çocuğa Kur'an öğretme yasaklandı. Bence Ecevit'e bu kadar kızan o ortama neden Osmanlı'ya kızmaz? Gaye Kur'an'dan uzak tutmaktansa, inan Osmanlı da uzak tuttu bizi Kur'an'dan. Kendiliğinden Kur'an'ı okumayanla Kur'an okumayı yasaklayan arasında fark var mı? E niye kızıyorsun Ecevit'e? Sen kendin okumuyorsun Kur'an'ı ya. Kur'an okuma aptalların işine yarayan bir sevap makinesi mi? Sen ona ters düşeceksin, anlamayacaksın. Bütün yaşantın ona ters, okuduğun ayetlerden sevap bekleyeceksin. Olmaz. Kur'an'ı okuyun ve birçok yanlışı anlayacaksınız. Çünkü Kur'an kendisine tabi olanları doğru yola ulaştıran, ileten bir kılavuzdur. Hiçbir zaman ona tabi olan katiyetle şikayetçi olmaz. O doğru yola götürür. Çünkü o herkesin anlayabileceği bir sadelikle, herkesin anlayabileceği bir dille değil, herkesin anlayabileceği bir sadelikle yazılmıştır. Bunu anladınız mı? Bence okuyun. Ha, bunu derken herhalde onu da duymuşumdur. Mealci tipinden kafanıza göre anlayın demek istemiyorum, değil mi? Okuyun. Kur'an sizi doğru yola ulaştıracak. Efendim? Mealci tipi derken hocam? Peygamberi yok sayarak kafana göre Kur'an'ı anlama. Hadisi yok sayma. Efendim? Hadisleri mi yok sayma? Yani peygamberi yok saymak derken. Peygamberi yok saymak. Güzel anladın. O peygamberi yok saymaktır. O zaman mezhepleri ortaya. O zaman? Mezheplere uymak zorunda olduğunu söylemektir bu da. Hayır. Ama şimdi... Şimdi mezhep bir tek alime uymaksa o alimlerin hiçbirisi bana uyun dememiş. Kimse bunu ispat edemez. Ama bizim ilim elinden istifade zorunluluğumuz var mı? Şimdi şöyle anlatayım. Allah Resulü eşit İslam desen bu söz doğru mu? Doğru. Çünkü biz her şeyi ondan öğrendik. Bu Allah'ın kitabı. Rabbiniz size bunu emrediyor. Rabbiniz budur. İsim ve sıfatları budur diye bize Rabbimizi tanıtan o. Allah Resulü'nün dışında fazileti, üstünlüğü ne olursa olsun birisini düşünerek İslam eşit Ebu Bekir diyebilir miyiz? Katiyetle diyemeyiz. Ama İslam eşit Allah Resulü'nün ashabı tümüne diyebiliriz. Neden? O dini Allah Resulü'nden bize aktaran onlar. Herkesin farklı, birbirinden farklı, birisinin aktardığını, birisinin aktarmadığını bir aktarım mevzubayız. Sahabenin hepsi için eşit İslam deriz. Kur'an'da bunu bulursun. Ondan sonra ilim ehline geçince Ebu Bekir için bile diyemediğimiz bir sözü İslam eşit Ebu Hanife diyebilir miyiz? Katiyetle. Ama İslam alimlerinin adedini 1000 tane say faraza. İslam eşit İslam alimleri desen doğru mu? Doğru. Sadece biriyle yetinmek ne anlama gelir 999'u yok saymak? Onlar da hak. Onlardan istifade demen, hak olduğunu söylemenin anlamı ne? Aynen Süleyman Demirel'in, Ecevit'in, biz de Kur'an'a inanıyoruz. Allah kelamı dedikleri gibi olur bu. Neden onlardan misal veriyoruz? Valla inandığını söyleyen adamlar bile onlar gibi düşünüyor ha. Hiçbir zaman bunu zamanımıza doğru çektiğinde bir baharı bir tek çiçekle anlatman mümkün mü? Mümkün mü? İslam alimleri eşit İslam deriz. Hele bu ortamda bir abi, bir efendi, bir şeyh, bir seyda hiç çekmez valla. Hocam peki sonradan bu imamlar böylesine insanları davet etmişken sünneti nasıl işler buraya kadar geldi diye böyle bir soru sormak herhalde çünkü insanlar devamlı evet. Sağlaması yapılmayan düşünceler ortaya atmış. Bu doğru mu diye müracaat etmemiş. Bu ilim ehli bilmese der mi? Mesela birisi bana Almanya'da dedi ki ya hocam diyor, siz yeni bir dil mi çıkarıyorsunuz? Bizim yaptığımız bir hareketi görerek. Baktım ki o güya ilmi var. Doğuda okumuş mollalardan birisi. Urfalı. Hem de kendisine şehit diyen birisi. Baktım ki aklı başında değil. Bilgisiyle aklının hiçbir alakası yok. Hocam dedim bizim şu bu yaptığımız amel hadis olarak Buhari'de anlatılıyor. İstersen bakın dedim. Buhari kaç senesinde yaşamış? 250'de ölmüş. Hocam biz yeni din çıkarmadık. Siz bunu yeni gördünüz. Yeni çıkmayla yeni görmeyi nasıl karıştırır bu adamlar? Anladın mı demek istediğim nasıl çıkmış? Her zaman bilginin sağlamasını yap. Bunu aktaran baban da olsa o doğru mu? O doğru mu? Bunun kaynağını araştırman gerekiyor. Ama ne olmuş? Doğrunun ispatı çoğunluk olmuş. Bak Kur'an'a şimdi. Allah demiyor mu? Kalilun min ibadiyye şekur. Bana inanan kullarım çok az diyor. Nasıl çokluk delil olur? Kur'an'a sünnete uymak delildir. Doğruluk onunla tespit edilir. Ya imamların hepsi demiş, bizim Kur'an'a sünnete ters düşen bir sözümüzü buldunuz mu, alın onu duvara çarpın diyor. Büyük dört imamın dördü de bunu demiş. Ebu Hanife hasreten diyor ki, bizim verdiğimiz fetvanın neye, nereye dayandığını, delilini bilmeden onunla amel etmek helal değildir diyor. Hocam, bir şey var mı da mesela sahabe ölünecek? Anlamadım. Mesela sahabe ölünce onu mezhebine göre duvara mı vurmak lazım? Mesela ölünce mezhebi de mi ölmüş oluyor da başka mezhep bulup ben öyle de gerek. Öyle demedim değil mi? Ben öyle demedim de şu konu oraya geliyor. Mesela duvara vurun. Mezhebi vurun demedim. İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebimiz bizim o. Şunca zamandır asiller gelmiş geçmiş bizim mezhebimiz aynı. Oğlum tasadirden bir şey demedim. Aynı, Kur'an'ımız aynı, peygamberimiz aynı. Mezhep değişilmez. Ben değiştirin dedim mi? Sen başka bir mezhepten olabilirim, ona bir şey diyebilirim. Bizimki benim olduğum gibi bir şey demedim. Duvara mı? Hayır, sen yanlış anladın. Öyle demedim. Bırakın, yok, bırakın, yok, bırakın. Bir dakika, sen bir rahatına bak. Tamam da. Önce kelime de aynı bu konuyu konuşturma. İmam-ı Azam Ebu Hanife kelimesi yok. Mezhep şey oluyor, duvara vuruyor kelimelerinde. Orada ben ne dedim, bir tekrarlayabilir mi? Ben orada oturuyorum. Ne dedim? İmam-ı Azam arkadaşım bizim şeyimiz İmam-ı Azam. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben dedim ne? O İmam-ı Azam şeyine bir başka üstelik gel ya onun duvara vurun. Öyle demedim. Aynen senin duyduğun gibi bir duyan var mı? Hayır, hayır. Kaydediyorsun değil mi? Kaydediyorum. Ben öyle demedim. Şimdi sen buradan çıkar. Maraş'a bir hoca gelmiş. İmamları duvara vurun dedi dersen bu bana iftira olur. Yarın ben gidersem, sen ölürsen, ben ölürsem nasıl helallaşırsın? Ha, iftiraya da gelince hocam iftira etmiyoruz. Şükür Allah'ın mezhebimiz ben, olsun ben bir şey demedim. Mezhebimiz böyledir. Şunca zamandan asiller gelmiş geçmiş bu bizim hocalarımız niye bunu ortalığa yaymıyor? Bunu onlara soracağım. Bunu onlara soracağım. Hepinize soracağım. Bana sorduysan bak cevabı verdi. Hoca olduğumuz anda hocalarımızın hepine soracağı. Biz bir buradan olarak bize belletmediler. Biz şunca asillerden beri gördüğümüz ben Allah gördüklerine bildiklerine de bir şey demedim. Sadece Ebu Hanife dinle. Bak bilmeyen dinler. Aklına yatanı alır yatmayanı almaz. Ha, değil mi? Bilen konuşacak. Ben dedim ki Ebu Hanife rahimeullah bile dört imamın hepsi ne diyor? Bizim Kur'an'a, sünnete ters düşen bir sözümüzü bulduğunuzda alın o sözü duvara çalın diyor. Çünkü Kur'an'ın sünnetin önüne hiçbir şey geçmez. Şimdi eğer benim sözüm imamın sözünü duvara çalmak anlaşılırsa ben şimdi seninkini ne anlayayım? Bu amca peygamberin sözünü duvara vurun dedi. Duydunuz mu? Ben seninkini de böyle anlamam gerekir o zaman. Evet. Başka soru? Ama sen tasa değil. Düşün. Tasa değil. Sen istediğin mezhepten ol. Kimse sana karışamaz. Ama söylediğin hiçbir söz peygamberin sözüne ters düşmemeli. Peygamberimizin sünnetine ebedi ters düşülmeyecek. Sünnetinden hangi kitap okudun? Ben okumadımsa okuttum da hala. Ben okuyamadım, yavrularımı okudum. Anlamadım. Bak şimdi, peygamberin sünnetine ters düşmüyorum diye hayalen demeyeceksiniz. Hangi sözümüzü başından sonuna kadar araştırdın? Bu söz peygamberin sözüne uyuyor mu? Hocamıza gittik dedik, öyle müftülerimiz, hocalarımız var. 40 senedir namaz kılıyor, kıldırıyor hocam. Ya şu bir namazı en azından bana bir anlatsana peygambere göre değilsen. Hangi hoca anlatabilir? Ha işte ben bunu demek istiyorum. Hocam bunu diyor zaten. Ha? Ben bunu demek istiyorum. Bunu onlara sorun. Benim babam 70 küsur yaşında vefat etti. Ama dininde yaşadığın hepsini, bütün kitapları hepsi işaretli. Geliyor şimdi soruyor. Müftü diyor ki orada, hacım ben 20 sene okudum. Ben senin dediğin sözü diyemiyorum. Hocam siz sınıfta kaldığınız seneleri de mi sayıyorsunuz? Şimdi babam diyor. Ya diyor bu kadar adam demiyor hocam. Sen diyor alimleri kabul etmiyor mu? Hocam sen böyle anlarsan beni, ben de sen peygamberi kabul etmiyor musun derim. Yumurta tokuşturmayacağız. Neyden olursan ol, kimin talebesi olursan ol, hangi mezhepten olursan ol anlamında diyor. Ama söylediğin söz peygambere ters düşmeyecek. Yaptığın amel peygambere ters düşmeyecek. Ha, düşmüyor. Sen bunu sen diyorsun, düşmediğini bilmiyorsun ki. Hacca gittin mi? Gittim Allah'a şükür. Oradakiler senden farklı mı? Efendim? Senden farklı mı? Belki o Beytullah'ta devamlı olduğum için farklı olabilir. Bak, değil. Ola bak, görmüşsündür. Ha. Benim sözümü buradan istediği gibi anladıktan sonra oradakilerin nasıl namaz kıldığını görmedin mi hiç? Görmez olur muyum? Ya. Yani bu farklılık niye? Araştırmamız gerekiyor. Hiç kimse birbirini itham etmeden benim bu amelim uyuyor mu uymuyor mu demeli. Bunu araştıracağım. Ama ben bunu hocaya sordum. Abdest almayı bile sordum. Ben başka şekilde anlattım. Olur dedi. Siz öyle alıyor musunuz dedim. Yok dedi. Bak. Alsam olur dedim. Olur dedi. Niye anlatmıyorsunuz dedim. Ya adam bu neydi? Türkan Saylan mıydı? Bizim hocalarımızın güvenilirliği nerede kaldı? Adam rahmet okudu gitti düşmanla. Türkiye'de her şey olur ha. Senelerce yani Nazım Hikmet'e düşman geçinen gençlik neredeyse onu kutsayacak artık. Ya abdestte bile farklılık yani. Bir bahçede caminin gibi ama oturucuma. Şimdi olur olur lan değil. Hangisi doğruysa olmaz. Mesela Hanefi mezhebinde abdest çıktı mı, kan çıktı mı abdest bozulur, Şafii'de bozulmaz. Hangisi olur? Hadise göre biz onları tokuşturmayacağız. Hangisi hadise uyuyorsa o. Bunlarla uğraşacak zaman değil. Bu ameldekileri bırakın. İmanda bizim korkunç açıklarımız var. Herkes istediği hocanın talebesi olsun. Tabii var. Şimdi sen imamsın. Ben imam olmadım. Bak sabahtan beri namaz kılıyor. Sen konuşuyorsun. Sen imamsın. Bir de bir cemaat edin. Biz sünneti kıldıktan sonra farz olarak sana uyduk. Sadır olarak imama uyduk. Doğru. Sana uyunca biz ayet okumamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Sübhaneke okuduk tabii. O ayrı. Peki Sübhaneke'yi okuyabiliyorsun da niye ayet okuyamazsın imamın arkasında? İmam olarak sana uyduk biz. Oy, imam olarak bana uyduysan Sübhaneke'yi de okuma. Sübhaneke okur, tekbir anca Sübhaneke okur, Allah'ın kaydı. Neden? Fatiha'yı da oku. Fatiha'yı da oku. Ayet okutamıyorsun, Sübhaneke'yi okutuyorsun. Sorgulamasını bilseniz her işi bir anlayacaksınız. Ama bizim insanımız, hani şu ekonomik bağımlılık derler ya, ondan daha tehlikeli olan düşünce bağımlısı. Bunun için düşünce asalayız biz. Ayeti yasaklıyor, Sübhaneke'yi okutuyor. Fatiha'yı okuyamazsın, Sübhaneke'yi okursun diyor. Ha, efendim. Ben bunu imama sordum. Dedim Fatiha okunur mu olmaz mı? Şeydir, adaptan değildir dedi, okunmaz. Okuyabilir ama adaptan... Bakın, bu gibi meselelerle İmamları muhatap alıp cedele girmeyin. O adama da biraz hoşgörülü bakman gerekir. O adam doğru diye bunu öğrenmiş. Sen sanki sen bilmiyorsun. 30-40 senedir okumuş, namaz kılıyor, kıldırıyor. Bu adama bilmiyorsun gibi giderse bunun nefsini tahrik edersin sen. Şimdi bu insanlar, şimdi düşün. Mesela ben sizin aynı köylü olsak, aynı mıntıkadan olsak, ben sizin hocanız olsam. Sizin kaliteniz yükseldikçe benim de yükselmesi gerekir mi? Siz cahil olunca ben çöpçü olurum ama başınıza da benim gibi imam lazım. Buna hoca dersiniz. Askerde bilirsiniz, namaz kılan herkese hoca derler değil mi? Bizde hocalık bir şöyle bir bakıyor olana, ben hakikaten hocaya benziyorum, hocayım diyor, hoca olup çıkıyor adam. Maalesef böyle. Fetva verene hoca direkt bilmiyor. Değil. Yani o yiğit işi. Bence o insanları da pek böyle yani küçümsemeyin. Bulundukları ortamda senelerce din eğitimi hoş geçmişte iyi miydi sanki? din eğitimini yasakladılar, ondan sonra doğru dürüst hoca yok diyorlar. Bence bu kadarlık dininizi öğrenmek için billahi ilahiyat fakültesine gitmeye ihtiyaç yok. Hocam. Oradaki dini bilgiyi 6 ayda alırsınız. Ha, ilahiyat fakültesine giden bir fakülte okuma imtiyazlılığı ile biraz aktüel malumat vardır, ansiklopedik yani. O da yok hocam. O da doğru dürüst değil. Hocam felsefe var. Geçen arkadaşlarla böyle şey yaptık yani böyle namazlarına şey yaptık. Yani dedim ki Fatiha'sı olmayan namazı kabul olmaz dedim. Tartıştık. O arada bir imam geldi. Can imamı. Dedi ki imam geldi. İmam'a sorduk. İmam'a sorduk. İmam dedi ki Fatiha okumaya gerek yok dedi. Sübhaneke okudum. Biz geri kalan imamı bırakacağız. Şimdi bakın. Ben dedim ki yani ben okuyorum dedim. Şu yaptığınız doğru. Yani söylediğiniz söz doğru ama bunları gündeme getirip akideyi anlatmaya mani olmasın şeytan. Anlattığınız şey doğrudur ama bunu hasreten şeytanın gündeme soktuğunu iyi bilin. Çünkü sizin ona tevhidi anlatmanıza mani olmak için bu gündeme geliyor. Hadis var dedim. Hocam, hoca dedi ki hadis de var dedi. Doğru. Hadis var demesine rağmen gene maalesef hadise muhalefet etti. Bence sizin dikkat edin. Gündeme akideyi oturtun tevhidi. Fer'i meseleleri yine aranızda konuşun. Akide oturmalı. Çünkü bir insanın namazı dört dört peygamberin namazına uysa, akidesi bozuk olsa anlamı var mı bunun? Katiyetle yoktur. Cedel ortamı oluşturmadan biz birbirimize doğruyu anlatan, nasihat eden kimseler olmalıyız. Düşünün şimdi siz, yani 40 sene okumuş, eğitmiş birisi, ben kendim misal vereyim. Hiç okumamış birisi Ebu Said sen şurada hata yapıyorsun dese, ben sizi alır alt üst ederim. Doğru mu? Şuna bak, daha adını yazamıyor, tutmuş beni tenkit edecek derim. Uzatırım, oku bakayım şunu derim. Evden okumasını bilmiyor. O dün hayrancı olmadan bugün laklakçı olmasını biliyorsun ama. Derim. Yani saf dışı etmenin çok malzemesi var. Buna bile bizim alışmamız senelere aldı. Çünkü soru. Ha, benim talebelerim benimle şakalaşır, benimle münazara eder, münakaşa eder. Bu saygısızlık değil bende. Ben saygısızlık önce peygambere yapılan saygısızlığa bakıyorum. Bize sormak, bizi küçümsemek değil, bana güvenmemesi değil onun. Ben birçok doğru şeye, yani talebelerin bana sormasıyla ulaştığımı rahatlıkla söyleyebilirim. O sordukça benim bilgim artıyor. Ben veyahut onu doğru bilip bilmediğimi onların sorgusuyla pekiştiriyorum. Sizin kaliteniz arttıkça ikna başlıyorsunuz. Aynen bir mantarın yerden bitişini hiç gördünüz mü? Toprağa iter çıkmak için. Toplum bilgilendikçe önündekini iter yukarı doğru. Ama siz uyursanız süt neyse kaymağı da odur. Hocam yaklaşık yarım saat kadar önce şimdi Resul ile ilgili bir ayet söylemiştiniz. Neyle? Gayri ancak Resullerden bildirin diye. Burada Resul'den kasıt nedir? Bir onu soruyorum hocam. Bir ikincisi. Resul'den kasıt ne olur sence? Resul ne demek? Biliyorum da teyit etmek için sizden öğrendim. Hayır, yok. Önce bildiğini bak nasıl teyit edeceğim. Resul ne anlamda? Ben Resulü Allah'ın habercisi olarak yani, algılıyorum. Yani? Ya mesela bir peygamber aynı zamanda zaten hiçbir zaman diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın habercisi demiyoruz. Resulü deriz. Evet, nebisi deriz. Daha alt bir kademe diyorum yani ben Resul'de. Bunu kim demiş? Ben öyle algılıyorum. Bunu kim demiş? Bizim de inandığımız bazı şeyler var da hocam. Şimdi bunu kim demiş? Bak şimdi. Bunu İskender Ali Mihir söylüyor. Güzel. Evet. O kim? Bir şey daha söyleyebilir miyim? O kim? Ben Mehdi olduğuna inanıyorum hocam. Valla zındığın birisi desem ben şimdi. Kavga eder misin benimle? Ben size bir şey diyemem hocam. Hayır bak. Savuncusu değil. Değil. Güzel. Mesela o zaman bak şimdi. İskender yok. Hayır bak. İskender Evrenes oğlunun kendi düşüncesini Kur'an'dan aktardığı bilgi mi? Hocam bir soru daha sorayım. Bir Evrenes oğlu tek olsa bir zaman Yaşar Nuri de kaçırdıydı açık uyarıcı diye. Türkiye'de 50 tane var onun gibi. Hangisine inanalım? Ya, Almanya'da çıktı. Daha Ha? Tabii. Yok. Bak şimdi. Resullerinden başkasını açmaz tüdü çok açık. Evrene solu bırak Resul olmayı bıraksın da doğru dürüst bir ümmet olsun. Önce onu becerecek. Biz tutup insanlara çatamayız. Bu sözü mesela Evrene Soğlu herhalde kendini Ebu Hanife'den üstün görüyor değil mi? Çünkü Ebu Hanife ben Resulüm dememiş ama Evrene Soğlu ben Resulüm diyor. Yo, ben size farklı bir şey sormak. Yok hayır. Ben şimdi sen de deme bak. Bahsettim. Sen biraz daha yavaş davransaydın bu düşünce Evrene Soğlu'nun düşüncesi der bırakırdım. Çünkü bu çıkan sözlere biz acemi değiliz. Her sözün patenti kime ait belli. Ya yurt dışında olsan ya Kadyanidir o bu soruyu soran. Türkiye'de ise Evrene Soğlu'nun adamıdır. Bence insanların sevdiklerine kötü söz söylenilmez. Çünkü sevdiklerine küfrettiğinde onlar da senin sevdiğine. Ama benim sevdiğim Muhammed. Sen Muhammed'e küfredemezsin. Ama Evrene Soğlu bir zındıktır. Önce Müslüman olsun. Değil. Şey sen Muhammed'i sev. Bu imamları sev. Yok değil. Valla Allah'tan başkasına canımız kimseye kurban olmaz. Ebu Hanife'ye de olmaz. Ebu Bekir'e de olmaz. İnsan canını sadece Allah'a kurban eder. Değil. Bazen rastgele. İyi düşün. Ama hocan olabilir tasa değil. Fakat o sözlerini bir pekiştir. Zannedersem sen genç olarak başladın mı iman eden, imana eğilim olan birisi olarak herhalde onun bidonuna düştün, o boyayla boyandı. Hepimiz ki senin için değil, benim için de geçerli bu. Hocam ben ayrı dedik olabilmek için bir soru soracağım. Şimdi biz ona Efendi Hazretleri diyoruz ya. Efendim? Onu ona? Bahsederek Efendi Hazretleri diyoruz. Yavaş yavaş söyle konuş. Efendi Hazretleri. De bunu bir zarar yok. Ne dersen de. Şimdi benim orada söylemek istediğim şu. Ya yani onun sözünde sizinkini mukayese etmek anlamında değil. Şimdi siz edebilirsin. Ama sakın şey, onun sözünü peygamberle mukayese etme. Şimdi böyle bir kurumda hocam biz bir sohbet dinledik. Çok yakın bir zamanda yaklaşık 15 gün kadar önce bir arkadaşımız Hazreti Ali'nin sanırım isim farklı olabilir ama bir peygamber değil kesinlikle bundan eminim. Efendim? Şimdiki bahsedeceğim şahıs bir peygamber değil. Yavaş yavaş tek tek konuş. Şimdiki bahsedeceğim şahıs bir peygamber değil. Sanırım Hazreti Ali'den bahsediyoruz. Bu kurumda bir arkadaş bize sohbet veriyor. Sohbette arkadaşımız Hazreti Ali'nin veya o şahsın peygamber olmayan bir şahsın böyle anlatır. Karıştı yine peygamber olmayan olmayan derken. Yani Hazreti Ali'nin emin olacağım diyorsun. Bu söz bir hazırlayamıyorum. Ama bu şahıs peygamber değil. Yani Resul değil. Onu demek istiyorum. Neyse. Hazreti Ali'nin otururken o arada bilmem nereye savaşa giden yine Allah dostu işte veya da peygamberlerden sahabelerinden bir tanesinin ha başka bir diyarda tuzağa düşeceğini o arada falanca yerden gitti ya bilmem ne diyerekten halkın önünde onu uyardığını yani o şahsı o an görmüyor. Arada bilmem ne kadar mesafe var. Daha sonra baktığı zaman da siz niye o gün öyle dediniz diye sorduklarında işte oradakinin tuzağa düşürüleceğini kendisinin onu uyardığını söylediğinde bu kurumdaki bir arkadaşımız bize sözüne inandığınızı ihtimal ettiğini bir arkadaşımız bize anlattı. O bahsettiği şahıs Hazreti Ali'dir veya da bir başka mübarektir. Evet, Hazreti Ömer sanırım olabilir. Ama bu peygamber değil, yani bir Resul değildi. Siz dediniz ki ancak Resullerime gaybı bildirdim. Bir de buradan bir soru daha çıkıyor. Gaybden kastımız ne? Yani bu gayb değil mi? Onu oradan bildirmesi. Yani şuradan git ya bilmem ne, yoksa tuzağa düşeceksin deyip buradaki adamın bunun sözünü duyması, ona göre hareket etmesi. Önce bu sözün doğruluğunu kim söyledi sana? Yok, onu şunu soruyorum. Ya, göre, hayalinde uydurduğun bir şeyi. Hayır, burada hocamız şeydi. Hayır, olabilir. Bunu hayır, doğru olduğunu nerede duydun? Hayır, doğru demedim hocam. İşte böyle şey. O zaman doğru olmayan şeyi niye konuşalım? Nasıl ayırt edeceğiz? Yani, doğru olmayan şeyi niye konuşalım, ayırt etmeye çalışalım? Biz buraya kurma ihtimal edip geliyoruz hocam. Hayır. Canımızla böyle doğru dinliyoruz. Senin hangisi iyi anladığını yani düşünüyorum da anlamana mani sebep var. Evet. O sözün doğru olduğunu kim dedi sana? Evet. İşte onu anlayabilmek için sizin gayb ve Resul'le ilgili açıklamalarınızı merak ediyorum. Değil, merakı bak. De ki ben gaybı bilmem. Evet. Bunu Resul ne diyor? Evet. Gaybı bilseydim hayrı çoğaltır, şerri azaltırdım diyor. Resul'ün sözü bu. Resul bile gaybı bilmiyor. Bu Kur'an'dan. Resul sadece Allah'ın bildirdiklerini bildirirdi. O da istediğine razı oldu, razı olduğu şeyleri. Bak, bunu sen, bu doğru mu diyebilir misin bana bu söz? Biz neden bileceğiz hocam? Yavrum, bak şimdi, bak şimdi, itimat değil bu. Hoca, bu sözün doğru mu diyebilir misin bana? Ha? Samimi bir şekilde ben söyleyeyim, saygısızlık olarak değerlendirmezseniz. Hayır, bu söz doğru mu diyebilir misin bana? Az önce aktardığım söz. Doğru diyor bana. Ayeti diyor. Ayet. Hayır, Kur'an'dan dedim ki Allah Resulü ne diyor ki, de ki ben kaybı bilmem, kaybı bilseydim hayrı çoğaltır şerri azaltırdım. Bana hoca bu söz doğru mu, doğru oldu nereden bildin diyebilir misin? Buna doğrudur diyebilirim hocam, çok duyuyorsunuz yani. Sorun bu işte, bu ayet bunu diyemezsin, sen desen de demesen de kimsenin umurunda değil bu ayet. Hocam son bir sorum daha var. Yok bekle. Önce soruların cevabını al. O söylediğin sözün doğruluğunu ispat edeceksin önce. Etmeyen, doğruluğu ispat edilmeyen bir şey konuşulur mu? Konuşulur mu? Konuşulur mu? Ben susmak anlamında söylemiştim. Yavrum, doğruluğu ispat edilmeyen bir şey konuşulur mu? Kur'an'a ters düştüğünü göre göre. Ters düşüyor mu Kur'an'a, düşmüyor mu o söz? Düşüyorsa arkadaş neden anlattı hocam o zaman? Yavrum, onun anla, sen niye anlattın bana o zaman? Hocam ben soruyorum size. Ben de bak cevap veriyorum. Yani bak şimdi, ha kaldı ki Ömer'in o vakası rüyadır, gerçek değil. Ha yavrum, nerede, nasıl anlattığını sormuyorum sana. Sen önce birisinden duyduğun sözün önce doğruluğunu araştırma zorundasın. Evet. Ama Kur'an'ın doğruluğunu araştıramazsın. Sadece bu tercüme doğru mu diye sorabilirsin bak. Evet. Bu tercüme araştırdım ve sizin doğru olmadığını söylediniz. Farklı bir şey değil zaten. Şey algılamadım. Tut, tut. Daha... İletişim yok yok. Şunları anlamadan geçemezsin. Yok Murat, hocam çok uzaklaştırıyorum. Gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Murat, gel. Sen sor bakayım. Duyamıyor hocam, sizi duyamıyor. Yapamadığı için iletişim kopukluğu oluyor. Şu mikrofonu şöyle gel. Gel bakalım. Şimdi doğruyu. Ben desem ki şu masa 5 kilo. Bu da desek ki 7 kilo. Nasıl anlaşacağız? İspat. Herkes sussun. İspat. Nasıl ispat edeceksin? Yani standart ölçü şeyleri vardır. Yani herkes tarafından kabullenen. Onu tartarsın, bir tartısı var. Güzel. Demek ki tartıyla ispat edersin. Evet. Demek aklın başında. Evet. Din adına söylenilen bir sözün doğruluğunu İspat için ne yapacağız? Ben kendime göre çok farklı. Boşver kendini. Terazi herkese göreydi. Nasıl ölçeceğiz? Nasıl ölçeceğiz? Cevap verme zorundasın. Hocam ben cevap vereyim de bir sürü arkadaş var. Onlar haklarını yemek istemiyor. Ya onların hakkını yediğini önce düşünecektim bak. Yok. Şimdi de. Yani hayır. Maksatlı. Burada cevaptan kaçma konumu var. Hayır ben o zaman vereyim. Sen söyle. Söyle bakayım. Söyle. Tekrar sorayım. Söyle. Din adına söylenilen bir sözün. Evet. Ben bir şey dedim. Birisi başka bir şey dedi. Evet. Hangisinin doğru, doğruya yakın olduğunu nasıl bileceğiz? Hangisinin doğruya yakın olduğunu Kur'an'a ve sünnete bakarak. Çok güzel. Evet. O zaman o duyduğun sözü önce, evet, ilmin yoksa, evet, bak Kur'an'dan ters düştü ayetleri söyledim ben. Evet. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez, evet, derken bu sözün anlamını yakalayabiliyor musun? Yakalayabiliyorum. Ne, yok, ne demek? İşte orada gayb derken gaybtan kastınız nedir? Mesela ya, benim kalbimde yarın Adana'ya gitmeyi düşünüyorum. Bak şimdi, bu gayb mıdır hocam? Tek Allah'ın bildiği gaybı dikkat et, sen tarif etmeyeceksin. Ondan sonra kaçmak için gayet nedir demeyeceksin. Gayet de belli, Resul de belli. Bunun farklı bir anlamı yok. Bundan kaçan kendine göre gayb tarif eder. Yok, ben insanın kalbindeki yani. Değil kesinlikle yavrum. Bak bilmiyorum. Bak şimdi yarın seni evrene soğulu evet. Bırak kurtarmayı, kendisini kurtaramaz. Evet. Sen kendini Kur'an'la kurtarmaya çalış. Allah Resulü bile kızı Fatıma'ya ne diyor? Kızım nefsini ateşten satın almaya bak. Hocam ben Allah'a kızım nefsini ateşten sen evet. Konuşulanı dinlemiyor musun? Kızım sen yok öyle deme. Tam bir tasavvuf teslimiyetçisi içinde dolma. Evet. Kızım nefsini ateşten satın almaya bak. Evet. Yarın benim bile sana faydam olmaz. Ne demek bu? Sen kimseye faydası dokunma. Yani babam peygamber diye ona güvenme. Ha, evrene soru bırak kendini kurtarsın. Sana ne? Şimdi ben bir de şöyle düşünüyorum. Eğer o yavrum bazen değilse, bilmiyorum Kur'an sünnet diyorum ben böyle düşünüyorum. Seni kim takar? O ben düşünüyorum mu bırak. Söylediğin sözün peki Nebi Kur'an'da nasıl tarif edilir? Gayet nasıl tarif edilir? Bilmelisin yavrum. Bunun anlamı nedir diye kafanda bir anlamı oturmuş zaten. Evet. Evrenin oğlu bunu anlatır. Evet. Kur'an gaybı nasıl tarif etmiş? Kesinlikle kıyaslamak anlamında sormadım onu söylüyor. Çünkü ben Allah-u Teala nasıl Allah olduğuna inanıyorsam onun da ilk başta söylediğim şey olduğuna o kadar inanıyorum. Ne olduğuna? Yani, Mehdi olduğuna. Bu 50 tane Mehdi var hangisine inanacak? Kimsenin zararımız yok. Ben sordum sadece. Yani iki soru sordum. Önce zararı bak. Kesinlikle yapmadım yavrum, hocam. Önce zararın kendine. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ve bu yol gerçekten Allah yolu değilse Allah-u Teala da bizi helak etsin hocam. Allah yoluna karşı bir yolda yani beni kendimi kastediyorum. Kimseyi değil. Ya ben o kadar samimi yaklaşıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Samimi değilsin. Sadece bunlar şeytanın sözü. Peki hocam. Sana dedirtti. Samimiyet yeterli mi hocam? Evet. Allah kendisini bu kadar emin hisseder mi? Rabbim bizi kötülükten korusun. Bilmiyorsak doğruyu öğretsin. Evet. Bak Resul ne diyor Resul? Evet. Biz doğru yolda değilsek bize helak etsin demiyor burada. Allah'ım bana doğru hakkı hak göster. Evet. Ona uymayı nasip et. Batılı da batıl göster. Ondan sakınmayı nasip et. Ben ondan duyduğum bir şeyi size sorarsam bunu şüphelenmiş anlamında hissederim kendim. Kesinlikle sormam. O duydum kafamda yer etti bitti. Aa, ben sadece o gayb tamam. Başka soru soran var mı? Hocam itikatla ilgili bir soru sorayım mı? Herhalde siz daha tamam. Ziyade okumuşsunuz. Tamam. Yok şöyle delikanlı sorduğu soru hepsi itikat ama, evet, ama delikanlı peygamberden de üstün tutuyor. Çünkü onun dediği bir şeyi sormam diyor. Sorgulanmıyorsa zaten evet. Aynı değil mi? Onlar başınızın tarihi. Evet. Valla bizim başımızın tacı sadece Allah Resulü. Doğru söylüyorsun. Ehl-i Sünnet alimlerinden birinin bir sözü var. Selim fıtrat sahipleri Allah'tan ziyade hiçbir şeyi sevemezler diyor. Buna tekrar et bakayım. Selim fıtrat sahipleri Allah'tan ziyade hiçbir şeyi fazla hiçbir şeyi sevemezler diyor. Sevmezler diyor. Bu cümle ziyade yani fazla Allah'tan fazla hiçbir şeyi veya hiç kimseyi sevmezler. Evet. Bu nasıl bir sevgi ve nasıl bir sevgi olmazsa bizde? Geniş bir konu mu olur akşam şimdi? Şimdi bu sevginin alametleri bizde ne olmalıdır? Bu selim bir fıtrat. Bu cümleyi kim kurmuş? İbn-i Teymiye ya. Ha? İbn-i Teymiye. Selim bir fıtrat sahibi olan sever. Allah'tan fazla hiçbir şey sevemez. Selim fıtrat sahibi sever. Evet. İman etme Allah'tan başka hiçbir şeyi daha ziyade sevemez. Yani ünler şey kullanıyor herhalde bu sözü. Ümmetinin ortasında. Şimdi burada eğer sevgi önce anlaşılması gerekirse sorduğun soruda sevgi fıtratan her insanda var olan bir değer. Fıtri boyuttaki bu sevginin sınırları yine vicdanla alakalı sınırlardır. Mesela sever. Kimi sever? Akrabasını, annesini, babasını, çocuğunu, eşini, yakınlarını. Kendisine iyiliği dokunanları sever. Güzel olan şeyleri, mesela doğru sözü sever, yalanı sevmez. Bunlar fıtri değerler istikametindedir. Eğer fıtrat-ı selime bozulmamışsa, selim bir fıtratla imana ulaşmışsa imanın sınırları, sevmenin sınırları imanda çizilir. Evet. İmandan bahsediyoruz. Şimdi evet. O sınır orada çizilir. Nedir? Hı-hı. Mesela sevme, Allah'a kulluk eyleminin unsurlarından birisi. Çünkü sevme وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدَّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanlardan bir kısmı Allah'a nitler, ortaklar edinirler. Allah'ı severmiş gibi onları severler. Halbuki inananların Allah'a olan sevgisi daha böyle güçlüdür, şiddetlidir diyorum. Şimdi burada gösteriyor ki sevme bir kulluk eylemi. Bu kulluk eylemi olunca sınırları iman, vahyin gelişinde, Resul'ün gelişinde bu orada çiziliyor. Nasıl çiziliyor? Tek Allah'ı sevme ve onun için sevme sınırı konuluyor. Tek Allah'ı sevmede bu nasıl anlaşılır? Mesela tek Allah'ı sevmede, sevmenin bir eylem, kulluk eylemi olduğunda İbn-i Teymiye'nin tarifinde şöyle bir izah bulursunuz. İlah, kalbin sevgi ve muhabbetle meylettiği şeydir diyor. İbadeti, kulluğun bir ibadet eylemi olduğunu anlatmak için tarifi böyle yapar. Ondan sonra döneriz, Allah'ı sevmeyi, çünkü Allah'ı sevme kulluksa tek onu sevme, tarif edilirken yine ayet-i kerimede قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ Muhammed de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bu söz ne anlama gelir? Dün mesela Adana'daki sohbet bunun üzerindeydi. Bu ne anlama gelir? Birileri Allah'ı sevdiğini, sevdiklerini söylemişler. Bu onlara dönük bir söz. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız, demek ki sözlü Allah'ı sevdiğini söyleyen birileri var. Allah'ı sevmek böyle değil. Nasıl? Bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Burada Resulü Allah'ı sevmek sözden sevdiğini söylemek değil. Peygamber'e ittiba Allah'ı sevmenin emaresi. Birinin sözü Resulün sözünün üzerinde tutulduğu zaman bitti. Şimdi bu ne demek olur? Her şeyinde Resul'e ittiba. Neden Resul'e iman demiyor? Resul'ün emirlerini, nehirlerini yerine getirme demiyor da ittiba. Çünkü ittiba irili ufaklı her şeyi içine alır. Ama emirlerini yerine getirmek, nehirlerden sakınma. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا O size neyi emrediyorsa onu yapın, neyden yasaklıyorsa da ondan sakının diyor. Emir ve nehirlerin dışında daha birçok tavsiye var değil mi? Evet. İttiba bunun hepsini içine aldığı için. Dikkat et. Allah'ı sevmek Resul'e ittibadan geçer. Ebu Bekir'e ittibadan değil. Ömer'e ittibadan değil. Başka bir ilim ehline ittiba değil. Veyahut evrene sorunu sevmek Allah'ı sevmek değildir. Ha, ondan sonraki Allah için sevme var. Ve Türkiye'deki tasavvuf ehlinin düştüğü en büyük bela Allah için sevmeyi Allah gibi severmiş noktasında aradaki haddi bilmeden karıştırmalarıdır. Ve hocalarını, şeyhlerini severken Allah için diyor ama Allah makamını oturtarak seviyorlar. Onun söylediği sözü ben sormam, münakaşa etmem. O söylediğini bitmiştir demek onu Allah makamına oturtmaktır. Resul makamına da değil. O zaman Allah'ı, tek Allah'ı sevmekle Allah için sevmeyi de ayırt etme zorundasın. Aslında bu bir derslik soruydu. Ta baştan sorsaydı. Bir de Hocam, olsun şu camı kapatsak hoş olacak. Biraz fazla oldu. Sorun tamamlı değil Evet. Hocam 10 dakika. Ben o kadar lazım ki konuya öyle bir böyle düştüm uçurumdan.